آیات کریمہ کی اللہ رب العزت ذکر دا پردیو کو او نبی علیہ الصلات والسلام تے فرمائل شخل بیبیان و لونتا او دے تمام مومنانو دے زنانو تا حکم کا چی دی دی درنے برکیو کلنی پزاننو روا چھے اس دا خلق و ذکر کئی چراغی پا ذہن کی دا خبر پرتیوی چی اغا پردو محرمات تا گوری او دا اغا پخوانا عادت را روان نباز خلق لارو کی کسو کی ناسوی او دا اغای دا ناس تی نورم غلط مقصدونی خویو پا کداموی چی نظر غلط استعمالی او پردو محرمات و تمخ کی ورستو کی گی ددا سے خلق بارکی سخ حکم اللہ دی آیات کی ذکر کرے لئن لم ينتهي المنافقون کچر من نشو المنافقان منافقان سوکو نو امام قرطبی ذکر کری داغ خلق یادی چدی پلارو کسو کی زنانو تمخ کی ورستو کی او بیاد دروغو کسی کہانی جوڑی دباز خلقو کار دائی چی مسلمانان تنگئی کل چاپوری ستڑل کل چاپوری ستڑل نو منافقان دغ کسانو تووی فهم اللذین یتعرضون للنساء داغ خلقو چی دی بدا سے مخ کی ورستو کی دل او کل بیدا سے کول چه منافقان پخپلو د نبی علیہ السلام طالبان و اصحاب صفا وی بیر دا خلق دے او طالبان را جمع شوی دا بے کور خلق دے نو دروغ بے دا طالبان و دا دل پوری تڑت دا امیشا دا دہریو دا منافقان و کارو بیدینی دا فحش دا بے حیائی کارو نا بخپل کئی او بیا دا دندار و خلق و پسی اغتڑی امام قرطبی ذکر کری دا اغا خلقو چی دی بدا خبر کولی او طالبانو دا نبی علیہ السلام چی غیت اصحاب صفہ وی نقصانات بے خپل کول او بیا بے غترل دا نبی علیہ السلام دا طالبانو پورے اللہ فرمائی لئن لم ينتهي المنافقون کچر من نشل دا منافقان والذین حق کسان فی قلوبهم چی پزرون داغوی کی مرضن مرض دے والمرجفون فی المدینہ او دا غلط خبر خورون کی پا مدینہ کی ارجاف پل مانا و حرکت لکا زلزلی تم رجف دی و جنوی جی پاغی کی ہر یوشے پا حرکت کی راش دا ارجاف مانا و غلط خبر خورول بے تحقیق خبر خورول دا غ خلقو چی منافقانو پا مدینہ منورہ کی مومنانو تب اداسی او خبر جوڑو لے چلی پی خفا کی دا مسلمانانو امیشہ پا مدینہ منورہ کی جماعتون با جہاد تتلل دا سی وخنو چگنے دا صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین یو جماعت تی پا جہاد کی اختنے نئی پا جہاد کی ندائی براغ او غلط خبر بے اوکو غلط خبر بے داؤ چیرا غمونگا کما مسلمانان تلی ناغی کافر و قتل کری دی او کلب مسلمانان لال الجہاد تا مدینہ منورہ کی با لک کسانو نو دی منافقانو بخبر خورکو وین العدو قد اتاکم یرا فلانے دشمن را روان دے فلانے دشمن را روان دے چی دا مسلمانان پریشانے کی واچے نو مرجفون دا غخلقو والمرجفون او غلط خبر را پورت کون کی فی المدینہ تی پا مدینہ منورہ کی کچر دا خلق دا دی خپل غلط و حرکتون نمن نشول لنغرینک بهم نخامخا اے حبیب مونگ بتار او بلو دا دی دا قتال او دا جنگ دا پارا لندعونک الى قتالهم مانیوا یا لنغرینک بهم خامخا مونگ بتا مسلط کو پدوی ثم لا یجاورونک او بیا بدئی تاثر گاونگریو نکی فیہا پدی مدینہ طیبہ کی الا قلیلا مگر لغن دے دادری کس مخلہ کی ذکر کر دیکھ دو علماء کرام و مفسرین اختلاف ہو چی دادری والا حالتو نا دے چاہ دی لزنی مفسرین وی چه دا دری وارا حالتونا دا دا منافقانو ری دیت دام وی چه المنافقون او دیم وی چه والذین فی قلوبهم مرض او دیت دام وی چه والمرجفون فی المدینہ دا حضرت سفیان ابن سعید دا غی قول لے چه دا دری وارا خلقی چه ذکر کلنو دا دری وارا حالات دیوی ڈلی دی چه غم منافقان دی نو دی اعتبار سر دی عطف توئی عطف الصفات علی الصفات او بعد یہ دیو چه نا دا دری وارا جدا جدا دی دا دری وارا سری جدا جدا دی یعنی سو خلق هاغو چه غیت منافقان وی نسا آغا خلقو چی دا آغای پزرکیم دا بیدینای سو دا آغای پزرکیم دا بیدینای مرضو نو ای دادری وارا جدا جدا دی دادری وارا یعنی جدا جدا دی نو فسیرین دو توائفی وی بازی ویلیو چی دیدری وارو نسی دی یو ڈلت مراد دا او چاویلیو جدا جدا و نو بیاوی والذین فی قلوبهم مرضون مراد آغا خلق دی وهم قومن کان فیہم ضعف ایمان و قلت ثبات دا خلق چے کی دی ایمان کمزوری وا او ای کی مضبوط وا لینو نا غیبم د منافقانو په خبرو کې راغل کله کمزوری ایمان والا د منافقانو سیلاب د ځان سره یوس اول مرجفون فی المدینه مراد اغه یهود دی بیا چې دای بده دروغ خبری روچتولې او مسلمانان به پاغي طریقې باندې په غم کې چول نو د بازي په نسبانه د ادري واړه یو دي او د بازي په نسبانه دا جدا جدا دي الله وې د ادريو حالتونو والا خلق کې چرمن نشي او د زنانو تلارو کوسو کې د وړاندې کې دو مخ کې کې دو نه من نشي دارنګي د دا دیندار خلکو پورې چې غلطي خبرې تړي دینه من نشي نو اے زما حبیبا لنغرینک بهم خام خاز بروبلم تا دوی دی قتال لپارا ذکر اسلامی خلیفہ او حکومت کار دائی چدا سے سرکشا بی دین خلق ایو دا ڈنڈی پا زور سمائی لنغرینک بهم خام خام مسلط بکم تا پا دوی بانے ثم لا یجاورونکا بیا بدئی گاونگیریو نکی دتا سرفیحا پا دی مدینہ منورکی اللہ قلیلہ مگر لغنتی دی بو تختی زکا دی اغا مراد او دی غلط مقصد با حاصل دی نشی نو مدینہ منورہ با پریزی ملعونین اللہ و ایزم و زمت بیانوم ددا سی لعنتیانو آغا چاہتے لعنتی ہوئے چی دی پردو محرماتو تمخ کی رستو کی نباد خلقو عادت داوی او نن خو تقریبا داسې شوی ځنې خلک دکانداران وي نو بس دا غي چې دکانداری نه وي نو چا کټه چولې چا کرسۍ چولې او بس لارې لګوري راګور بعضی خلکو د کورونو سره د ناستې ځایونه جوړ کړي په خوا به چېته سړی یا جمعات لرلو عبادت به وکړو نو یا په اجره کې کی ناستو سړیتوب بېز دکو اوس لارو کوسو کې ناست شي او که اجرې له لړ شي نو هلته پلار او بچي او زیټې وي د ناست وي زکه علماء غره دا ویلو په خوا د پښتنو دا طریقه و چې هر جمعات سره به اجرا جمعات کې وسړی دین زده کولو په اجره کې وسړی توب زده کولو او که کور ته بلاړو نو هغه مین دعا زنانو کې به دمر الله حیا چولوا چې غلطه خبره باندې خپل بچي او کشر به رټلو و جمعات له خسوک راضی نه او حجری له چلاړ شنوال ته خپل مشر د ټولو سره یوځې ټي وی وی سی آر تناسي پکور کی مور لور بچی سڑی ناری نہ زنانا ٹھول یوزے ٹیوی گوری نو سڑی توب او اخلاق با دکم زین راشی او بے حیائی او فحش او معاشرہ با اولی خرابی گینا ملعونین اللہ وئی زم و زمت بیانوم ددا سے لانتیانو دیو جنا کوشش دا پکار دے چی ضرورت شرعی نوی نو سڑے دے لارکی نکی دے پلار کی چناست نظر دے غلط استعمالی گی دخل کو غیبتوں نہ کے چا پورے خانداگانے کے دا پلارو کے ناستا او مسافر تنگول را تنگول مسافر پورے خندا کول دا د قوم لوط طریقہ نبی علیہ السلام منع کڑے پلار کے ناستے نا ہاں کس شری ضرورت وی نو د شریعت د اصول مطابق بسړې لار کیس کی ودریږي وا سلام باچه نظر وکته کې یو مسلمان غیبت بنکه چغلی بنکه ملعونین ملعونین ز مذمت بیانوم ددا سلانت یانو دا ملعونین منصوب او د دې غفیل ناسبه دې کې محذوف هو یعنی اظم الملعونین اینا ما سقفو کمزه کی چی دی مندیشی او خیزو نو دی رانی ویشی اینا ما سقفو کمزه کی چی دی نیویشی او خیزو نو دی دی رانی ویشی اینا ما سقفو کمزه کی چی مندیشی دی او خیزو نو دی دی رانی ویشی وقتلو تقتیلا او قتلول دیشی دی پا قتلول سرم وقتلو تقتیلا او قتلول دی شی دی پا قتلول سر زکر دا منافقان دی مرتد دی یهود دی او دا نفاق او دی یهودیت سرا مسلمانان و نارین و زنانو تا دی سکی تکلیفم رسائی سنت اللہ دا قانون او طریقہ دا اللہ دا فی اللذین پاغ کسانو کی خلو چغتیر شوی دی من قبل و پخوا اللہ وی اے زما حبیب دا قانون می آواز تعالی ندے جڑ کرے بلکه دا هر نبی په دور او زمانہ کې دا قانونو چې دا سه منافق او دا سه ملعونین دا درانی ویشي معاشره دې پاکول شي سنت الله فی الذین خلو من قبل دا قانون او طریقه دا الله د پاغه کسانو کې خلو چې غي تیر شوی دي من قبل په خوا یعنی په خوا غي تیر شوی چې کم خلق پزمکه کې فساد کوي نو دا خلق دی جلاوطن کول شي او کدی خامخا د اسلام مخه او مقابله ترازی نو دی قتلول شي ولن تجد لسنت الله تبدیلا او چربم انمومی د پاره د طریقې د الله رب العزت سو بدلیدل ولن تجد چربم انمومی لسنت الله د پاره د طریقې د الله تبدیلا بدلیدل کله چې احکامات ختم کړل نو دی آیاتی کریمه کې الله رب العزت دا خلکو ذکر کړي چې غید قیامت دراتلو بارکه تپوس کړو فرمایي الله رب العزت چې تپوس کوي تا نه داخلك یسالک الناس عن الساعه ادا تپوس کوون کی څنګه شوکو نو یو قول داو چې دینه مراد مشرکانو نبی علیہ السلام ته په طریقې د ټوک وې چې دا قیامت وکړي چې تاسو وایي چې مړی بجوندی کیږي او د ظالمانو نه الله انتقام باخري حساب کتاب وي او بعد ادام ویلو چې دا منافقانو ته پوس کړو بعد ویلو چې يهوديانو ته پوس کړو الله فرمایي يسالک الناس عن الساعه تپوس کوي تا نه داخلك په اړه د قیامت کې قل ورته وایې اے حبیبا انما علمها عند الله بیشک علم د دې قیامت د الله سره ده ما سره د قیامت علم نشته چې کله براز زکه د قیامت علم معلومول دا د غیب سره تعلق لري او غیب باندې پویدل دا د الله خاصه او خصوصیت ده امام ابن کثیر دې کې عجیب خبره ذکر کړي زده موږ د عمل کی او توایفه د بریلیان ورته وای اغه نبی علیہ السلام حاضر ناظر غنی په غیب باندې پوهه غنی اعلان کیدا کیده د کفر دا ناغی دا وای چې نبی علیہ السلام ابتدا کې خو په غیب نه پویدو خو بیا رستو د غیب علم ول ورکړې شو ابن کثیر دلته لیکلی وای ګور یو آیات در لپاره سوره اعراف کې تیر شو الته ویلی و یسلونک عن الساعه تانا دا قیامت بارا کی تپوس کئی نوالتے تفصیلا ویلیو قل انما علمها عند ربی لا یجلیها لوقتها الا هو اغا سور عراف مکی صورت تے نو پا مکم کرمکم دا قیامت بارا کی تپوس شئو نبی علیہ السلام و ایمات علم نشتا او سور احزاب مدنی صورت تے پا مدینہ کم تپوس شئو نو مدینہ کم و ایمات علم نشتا اگر دا یا خبر پا دی طریقہ مردود ہے لکه سرنګي چې مقام مکرمه کې تاسو شو چې قیامت بکلی نو دا الله حبیب جواب ورکړو په نفي کې چې ما سره علم نشتا نو دا صورت مدنی صورت ده دا آیات کریمه مدنی آیات کریمه ده او په مدینه منوره کې د نبی رسول سلام نه تپوس کی چې قیامت وکړي هیڅ پته نه لګي. لکن مسلم شریف کې موږ حدیث را روان دي، مشکات شریف کې تیر دیتا سو بار بار اوریدل، هغه ته وی حدیث جبرئیل علیه الصلاۃ والسلام د نبی رسول سلام د وفات نه سورز مخ کې جبرئیل امین علیه السلام راغله. او هغه کم دین چې د قران او سنت کې تفصیلا ذکر شو دا هغه اجمالن تعلیم ورکړو. هغه حدیث جبرئیل چې بالکل رستنه حدیث ته او اخر زمانہ کې راغله، وږي کې جبرئیل امین علیه السلام ته پوس کړو د نبی علیہ السلام نه چې مت الساعه اے د الله پیغمبره قیامت وکړي. نبی علیہ السلام ورته وی د قیامت علم ما تنشت، د قیامت علم ما تنشت. ندام ګور مدنی آیات کریمه ر یسالک الناس تپوس کوي تا نه خلق عن الساعه په اړه د قیامت کې. قل ورته وایا انما علمها بیشک علم د دې قیامت عند الله د الله سره ده. وما یدریکا او سشی پوہ کو تالرا لعل الساعتا چکی دیشی چی قیامت تکونو قریبا وی نزدے. یعنی دیکھ شک نشتا چی دی امت نفس بل امت نرازی، دی کتاب نفس بل کتاب نرازی، نبی علیہ السلام خاتم النبیین دے او دی پسی بس قیامت را روال دے، قیامت نزدے دے خو کلب ای دا علم چاہتا نشتا. نبی علیہ السلام داغی دا نزدیوالی ذکر کرو لکه روایتو کې راغلی چې نبی رسول سلام فرمایلی زاو قیامت الله دا سره علی غریو په دې دوه غوتو مبارکو اشاره کړي زاو قیامت الله دا سره علی غریو. نو قیامت په نزدیوالی کې خو هیڅ شک او شوبه نشتا، هیڅ شک او شوبه نشتا چې دنیا بالکل اخر او دغه تر رسیدلې. او نبی رسول سلام چې کوم علامات د قیامت ذکر کړي نو تقریبا پاغی کی سس سرگنشوی زکر علامات د قیامت دری کس مدی، یو تا علاماتی بعیده وی، یو تا متوسطه وی، بل تا بلکل قریبه وی. ناغ علاماتی بعیده بلکل سرگنشوی او پا قریبه و کی د عیسی علیہ السلام نزول لی، د امام مهدی رحم اللہ پیدا کی دل لی، دارنگی د دجال لفتنی سرگندی دل لی. او بیا بلکل پا قریبه کی د قیام د نور د مغرب نه راختل، د نور د مغرب نه راختل او غ نور چې کوم علامات بعیدو ناخو تقریبا ټول شي چې هر کور به د دمګری نه ډک شي. نن هغه حال حیا او پرده به خلق پریز، بلکې د بی حیاي کارونه په فخر سره وکړي او هغه ته به تهذیب نوم کیږي، شراب بسکلی شي، رشوت به عام شي، کشران به د مشرانو نافرمان شي، دارنگی رستنے دے دی امت برا پاسی او مخکنو لبا بدر دی شروع کی. نن خلق انبیاء علیہ السلام معاف کری ندی، صحابہ کرام معاف کری ندی، ائمہ اربعہ چا معاف کری ندی. نو اغا علامات تقریبا سری اغا طول موجود شوی دی. وما یدریکا او سشی پوکو تالرا لعل الساعتا چکی دیشی چی قیامت تکونو قریبا وی بدا نزدے. ان اللہ بیشک اللہ رب العزت لعن الکافرین ولانت کړي دي کافران، واعد لهم سعيرا او تیار کړي دي دای د پاره سوزون کې اور، خالدین همیشه به وي دی فیها پدې کې ابدا همیشه همیشه. الله مونږ ته پناه را کړي. لا یجدون وليا نب ممیدای سوک وليا دوست چې دای بده دی اور نه بچ کې او خلاص به کی، ولا نسویرا او نسوک امدادی. یا سر نه ګورئ لئن لم ينتهي المنافقون كجر من نشو المنافقان والذين هغ كسان في قلوبهم چپزن داغوی کی مرض مرض دے والمرجفون وغلط خبر را پورتکون کی فی المدینة پا مدین منور کی لنغرینک بهم نخامخا مسلط بکمتا اے حبیب پدویبانی ثم ملائی جاویرونک بیا بدئی گاون گریون کتا سرفیہا پدی مدینہ منورکے الا قلیلا مگر لغنتی ملعونین دالانتی آن دی زددئی مزمت بیانوم اے نما ثقفو کمزے کچی دی مندیشی اخیدو نرانی ویدیشی وقتلوا تقتيلا او وجل کیگی دی پو وجلو کی دو سرا قتلو لدی شی تقتیلا پا قتلو لسرا سنت اللہ دا قانون او طریق دا اللہ دا فی اللذین پاغ کسانو کی خلو من قبلو چغی تیر شوی دی دا پخوانا دا پخوانو انبیاء علیہ السلام بارکم دا اللہ دا قانون او طریق وا ولن تجد لسنت اللہ چربم ان ممیل سنت اللہ دا پارد طریقی دا ان ورتوا اے حبیب انما علمها عند اللہ بے شک علم دا قیامت درات لو دا اللہ سرنے دا اے بل چالنے دے ورکڑے وما یدریکا اس شپو کو تالرا لعل الساعتا چکی دیشی چی قیامت تکونو قریبا وی نزدے ان اللہ بے شکا اللہ لعن الکافرین پلعنت کڑی دی کافران وعد لهم و تیار کڑے دی دوید پارا سعیرا ورس وزون کے خالدین فیہا ہمیشہ بیدی پدی کی ابدا ہمیشہ ہمیشہ لا یجدون ولیا نبم مدی سوک دوس ولا نصیرا نسوک امدادی. رب العالمین فرمائی یوم تقلب وجوہہم